witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Jest alternatywa dla Gazpromu, amerykańska firma będzie sprowadzać gaz do Polski. Prokuratura sprawdza wątek ewentualnego zlecenia telewizji TVN realizacji materiału na temat urodzin Hitlera. Sejmowe Komisje Zdrowia za odrzuceniem projektu likwidującego obowiązek szczepień. Polska będzie kupowała gaz od Stanów Zjednoczonych. W siedzibie PGNiG nasz operator podpisał umowę na 24-letnie dostawy gazu skroplonego z firmą Chenier. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda mówił, że rozmowy o takim kontrakcie rozpoczęły się w czasie wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Pan prezydent zadał mi pytanie, czy moglibyście kupować od nas gaz skroplony. Ja powiedziałem, panie prezydencie, nam bardzo zależy na dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. I oczywiście, że będziemy bardzo chętnie kupowali gaz ze Stanów Zjednoczonych, rzecz jasna, na rozsądnych rynkowych warunkach. Pan prezydent powiedział, okej, to będziemy to rozwijać i będziemy o tym rozmawiać. Mogę śmiało powiedzieć, że ta nasza rozmowa nabiera w tym momencie praktycznej treści poprzez zawarcie tej właśnie umowy. Umowa gazowa ma obowiązywać od przyszłego roku. Gaz ma być odbierany w gazoporcie w Świnoujściu. ABW wstępnie zweryfikowała podawaną w śledztwie przez jednego z podejrzanych o zorganizowanie urodzin Hitlera w lesie pod Wodzisławiem Śląskim wersję dotyczącą otrzymania na ten cel pieniędzy. Ta wstępna wersja według ABW mówi o przekazywaniu pieniędzy podejrzanemu Mateuszowi S., którego ABW zatrzymała po emisji materiału Superwizjera TVN w styczniu. Prokuratura sprawdza wątek potencjalnego zleceniodawcy materiału TVN. Chodziło o zdarzenia z maja 2017 roku. W wyemitowanym pół roku później materiale pokazano neonazistów świętujących w lesie w Wodzisławiu Śląskim. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że w śledztwie w tej sprawie badane są różne wątki. Jednym z wątków prowadzonego postępowania jest ustalenie okoliczności, jak do tego wydarzenia doszło. Pozyskane przez prokuraturę i organa ścigania zeznania i pewne dowody wskazują na możliwą wersję, ale nie chcę to przesądzać, związaną z prokurowaniem tego wydarzenia za określoną kwotę pieniędzy, bodaj 20 tysięcy złotych. Drugim elementem, który był związany z zapłaceniem tej sumy, był fakt obecności tam kobiety, która wedle ustaleń prokuratury miała okazać się dziennikarką TVN-u. Zbigniew Ziobro dodał, że śledczym udało się potwierdzić, że zleceniodawcy wręczali pieniądze. Tego rodzaju zeznania w materiale dowodowym znalazły się. Obowiązkiem prokuratury jest je weryfikować i ustalić ich charakter i ustalić też ich wiarygodność w świetle innych zebranych materiałów dowodowych. Mogę powiedzieć też, że pewne czynności dowodowe w tym zakresie były przeprowadzone i przyniosły potwierdzenie ustaleń związanych z dostarczeniem kwoty pieniędzy jednemu z organizatorów. O sprawie pierwszy poinformował portal w polityce.pl. Za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy o zniesieniu obowiązku szczepień opowiedziały się sejmowe Komisje Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt zakłada obowiązkowe szczepienia tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia epidemią. Tymczasem do szkół docierają listy o szczepieniach. Nadawcami są Ministerstwa Zdrowia i Edukacji oraz Sanepid. A adresatami dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice, mówi minister edukacji Anna Zalewska. List zachęca do rozmów na temat sensowności szczepień, przypominania, że są obowiązkowe i tego, jakie zagrożenia niesie nieszczepienie dzieci. Jest też akapit poświęcony sytuacji bieżącej, wielu przypadków zachorowań na odrę. Za pomoc w tym czasie podziękował Ministerstwo Edukacji Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Chcę jeszcze raz podkreślić, nie mamy w Polsce epidemii, ale to jest najwyższy czas, żeby tematem się zająć i zająć się w sposób bardzo, bardzo poważny. Według Ministerstwa Zdrowia szczepionki zabezpieczają Polaków przed epidemią i nie mamy odry rodzimej. Wszystkie występujące u nas ogniska to ogniska tak zwane przywleczone. Już za dwa dni na Stadionie Narodowym w Warszawie wielkie muzyczno-historyczne widowisko, czyli koncert dla niepodległej. W sobotę 10 listopada wystąpią m.in. Aleksandra Kurzak, Maryla Rodowicz, Adam Bałdych, Marek Piekarczyk i Andrzej Lam. Artystom na scenie będzie towarzyszyć Polska Orkiestra Radiowa. Koncert dla niepodległej to opowieść o 100 latach polskiej historii w piosenkach, mówi dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Staraliśmy się tak dobrać, aby z każdej dekady były takie rzeczywiście sztandarowe utwory. Czasem któraś dekada obfitowała więcej tego typu utworów, dlatego są na przykład zrobione wiązanki. Dlatego jest wiązanka pieśni legionowych i ułańskich, jest wiązanka pieśni z Powstania Warszawskiego, na przykład wiązanka takich utworów big beatowych.

Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 15. Magazynek. Witamy, Elżbieta Malinowska, Piotr Kordeszewski i Piotr Metz, i zaczynamy od niezwykłego zaproszenia. Wyobrażam sobie, żeby z tej okazji ten utwór, patrz i słuchaj, Anny Marii Jopek z Branfordem Marsalisem się nie pojawił. A teraz o okazji. Po raz pierwszy z ogromną dumą anonsujemy koncert, który odbędzie się w najbliższy wtorek, czyli 13 dnia listopada

Amir El-Safar z premierą Złotosławskiej Quartet, Ksawerem Wójcińskim, Wacławem Zimplem. Bardzo dużo projektów specjalnych, bo ten festiwal właściwie od samego początku bazował na tym, aby pokazywać projekty, które właściwie nigdzie wcześniej nie miały miejsca, albo pojawiały się w ogóle w Polsce po raz pierwszy. Więc takie projekty również. Avishai Cohen z projektem Bigger Vicious, to kolejne nasze zamówienie w tym roku. Dodajmy, że te projekty często nie pojawiają się też nigdy później już. Zdarza się tak, ale też się zdarza, że się pojawiają, więc to wszystko gdzieś tam się swoim rytmem toczy. No ale oczywiście też gwiazdy, bo tych gwiazd jak gdyby co roku nie brakuje. Zaczynamy recitalem Chica Corea. No a później taka scena młoda, chyba artyści, którzy zrobili największą furorę w ostatnich kilku latach, czyli Shabaka Hutchings i to Sons of Comet i później Jamie Branch ze swoim kwartetem. Jamie, która nagrała fenomenalną płytę w zeszłym roku i cieszę się, że będzie w Polsce na jedynym koncercie. No i na wielki finał Esperanza Spalding. Jedyny koncert w Europie i też tutaj cieszymy się, że ona bardzo jakoś tak pozytywnie nastawiła się do koncertu we Wrocławiu. Jeszcze myślę, że warto powiedzieć o tym, że ten festiwal to nie tylko koncerty, bo tam też dużo rzeczy się dzieje pomiędzy tymi koncertami. Mamy spotkania z artystami, mamy koncerty w mieszkaniach, które od kilku lat robią. O to chciałem zapytać, bo to jest forma, która od pewnego czasu gdzieś się tam pojawia i robi generalnie furorę, prawda? Bo to jest... Zdecydowanie tak. W tym roku mieliśmy prawie 50 mieszkań, które zgłosiły się do nas z chęcią. Niestety musimy wybrać tylko 6. Zastanawiam się, czy w przyszłym roku faktycznie nie zrobić dwóch weekendów, bo miejsca na te koncerty znikają dosłownie w ciągu kilku minut i zainteresowanie jest niesamowite, ale też zainteresowanie samych artystów. Taką, myślę, ważną rzeczą jest to, że na Jazztopadzie nie ma artystów, którzy przyjeżdżają dosłownie na kilka godzin. Wszyscy są we Wrocławiu przez kilka dni, mają próby, spotykają się z publicznością codziennie. Dobrze pamiętam, że Korea też ma spotkanie? Tak, tak. Korea też ma spotkanie z publicznością i to będzie w ogóle na sali głównej godzinę przed koncertem. Więc jak gdyby mamy klub festiwalowy Mleczarnia, tam codziennie wszyscy artyści spotykają się również z lokalną sceną improwizatorów, więc mam takie poczucie, że szczególnie w zeszłym roku stworzyła się pewnego rodzaju społeczność festiwalowa i coraz większa publiczność, coraz więcej ludzi świadomie wybiera festiwal i też bardzo często nie znając artystów. To jest marzenie każdego festiwalu, żeby tak przyjechać na festiwal, na brand, a dokładnie nie na artystów. I myślę, że z roku na rok jest coraz lepiej, więc bardzo gorąco zapraszam do Wrocławia. 10 dni wypełnionych, myślę, że całkiem niezłymi koncertami. Wiem, że nie ma szans na koncerty w mieszkaniach, ale może na pana Brada chociaż, jedno podwójne. Myślę, że tak. Brad Meldau to jest też taka sytuacja, która dla mnie jest bardzo ważna. Zresztą generalnie budowanie relacji z artystami, których wynikiem później są między innymi tego typu premiery. To jest jak gdyby dla mnie super ważna rzecz i myślę, że wszyscy, którzy byli do tej pory na festiwalu, mogą też tą energię poczuć ze sceny, że to nie są przypadkowe koncerty, to nie są koncerty z trasy koncertowej, gdzie oni grają 40 koncertów codziennie w innym mieście, tylko faktycznie są częścią tego klimatu festiwalowego, sali, w której występują, tej właśnie społeczności lokalnej, którą mają okazję poznać, więc myślę, że to wszystko przekłada się później na to, że ten klimat jest inny, no a później możemy się spotkać w mieszkaniu, gdzie oni są dosłownie metr od nas i również grają znakomite koncerty, a później możemy usiąść i porozmawiać przy herbacie, kawie i cieście lub innych wypiekach, które przygotowują gospodarze mieszkań. A potem jest coś, co jest absolutnie nie do przecenienia dla każdego festiwalu, czyli tak zwana szeptana propaganda już między artystami, którzy mówią do Wrocławia spokojnie na Jazztopad, tam jest super. Tak, i to myślę, że zaczęło się już kilka lat temu. Myślę, że takim pierwszym artystą, który bardzo nam pomógł, to był Charles Lloyd i Wayne Shorter. Oni po bycie we Wrocławiu, szczególnie po premierze Charlesa Lloyda, która później zamieniła się w znakomitą płytę wydaną dla Blue Note, to był taki przełomowy moment, który spowodował, że właśnie ten festiwal wnosi inną energię, troszkę inaczej podchodzimy do programowania, inaczej podchodzimy do traktowania artystów, publiczności. Przełamujemy właśnie bardzo często te bariery pomiędzy sceną a publicznością. Chcemy, aby wszyscy czuli się częścią tego święta, więc myślę, że to przynosi fajne rezultaty i też przynosi taki rezultat w postaci na przykład festiwalu w Nowym Jorku, który skończył się dokładnie miesiąc temu. 4-dniowy Jazztopad w Nowym Jorku po raz 4. I to też bardzo mocno mocno podziałały te dobre wspomnienia z Wrocławia. Mnóstwo gości zagranicznych przyjeżdża co roku do Wrocławia na festiwal. W tym roku będziemy mieli około 12 dziennikarzy międzynarodowych. Przyjeżdżają dyrektorzy festiwali. Będzie dyrektorka Hyde Park Jazz z Chicago, będzie dyrektorka Atrium z Lincoln Center w Nowym Jorku. Podpatrywać, ale też jak gdyby po kilku latach znajomości po prostu chcą przyjechać i poczuć to i być częścią festiwalu, co jest bardzo przyjemne, więc bardzo gorąco zapraszam. Zostały dosłownie ostatnie bilety na niektóre koncerty. Z roku na rok faktycznie te bilety coraz szybciej znikają, z czego się bardzo cieszymy, ale zależy nam na tym, aby ta publiczność festiwalowa czuła się komfortowo i czuła się też częścią tego procesu festiwalowego. To jedno podwójne na koncert Blada Melda w 23 listopada, w tej chwili pod 22,7 trójek. Ja mam tylko jedną prośbę. Absolutnie nie mam jak przyjechać, ale gdyby Korea zdecydował się na koncert w mieszkaniu, to proszę o wiadomość. Dobrze, dam znać na pewno. Pan Piotr Turkiewicz, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Oto Chick. Chick Corea na otwarcie tegorocznego festiwalu Jazzopad 16 listopada we Wrocławiu. Pierwsza pula zaproszeń na koncert Brantforda Marsalisa z Krzysztofem Herdzinem, Anną Marią Jopek w Osieckiej 13 listopada o 22 już rozdane. Proszę mi słuchać trójki, będziemy rozdawać te zaproszenia, aż Osiecka się napełni, co pewnie nastąpi wkrótce. To w dodatku nie koniec atrakcji i zaproszeń na dziś, ale na razie Igor Box z nowej płyty. Igor Pudło Box. Ciekawe, czy poznaliście Państwo Strange Days Dorsów. Jego nowa, przepiękna, świetna płyta, oparta w dużej mierze na muzyce do filmu Boba Fossa Kabaret. Tego filmu kiedyś z Lizą Minnelli. Dziś w studiu Osieckiej, które już jest wypełnione sprzętem aż po sufit, słuchamy nowej wersji białego albumu Beatlesów. Słuchamy chyba pierwsi na świecie. We'll be right back. Glass Onion z albumu Białego Beatlesów, wersja 2018. Mamy teraz dla Państwa zaproszenia na festiwal Ars Cameralis. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. Koncert 9 listopada o 20. 9 listopada to jest jutro, proszę Państwa, w piątek. O 20 w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Koncert David Eugene Edwards i Alexander Hacke. To jest połączone siły amerykańsko-niemieckie. Ten koncert jutro. Mamy dla Państwa trzy podwójne zaproszenia. Przypomnę, Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach, festiwal Ars Cameralis 2018, 22 i 7 trójek teraz. Partnerem festiwalu Ars Cameralis jest Radiowa Trójka. Infinity Movement 6 to nowe nagranie, nowy singiel Jean-Michel Jarre z płyty, która jest kontynuacją klasyka Equinox z roku 1978. I to kolejna wspaniała informacja dla Państwa. 15 dnia listopada, to będzie czwartek w przyszłym tygodniu, czyli prawie dokładnie za tydzień o godzinie 20.30 Jean-Michel Jarre zaprezentuje Państwu tę płytę osobiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I znów mamy dla Państwa pierwsze zaproszenia, a teraz podwójne 22 i 7 trójek, tak jak przed chwilą. A słuchamy nowej płyty Dead Can Dance. We'll be right back. Seaborn, czyli akt pierwszy płyty Dionizos z grupy Dead Can Dance. O ile mnie pamięć nie myli, Dionizos to starogrecki bóg wina. Zaproszenie na koncert, nie koncert, przepraszam, prezentację płyty przez Rzemyśla Żara w Osieckiej 15 listopada o 23. Pierwsza pula już rozdana, Maria Jopek 13 dzień listopada o 22. Zaproszenia jeszcze będą. I teraz na koniec trzy ostatnie podwójne na dzisiejszy odsłuch białych albumów Beatlesów o 19 w Osieckiej, 22 i 7 trójek jeszcze przez chwilę. Bardzo dziękujemy. To był magazynek Tęskno na koniec. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coń. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.